mikono nzambe na ngaya kae na kobondela yo na kokumisa yo nzambe na ngaya olikolo nzambe na ngaya kae na kotana se yo yo motema na ngai. Mulingwa mwana na papane Ngo moto na ngai nyoso Na besi epa na yo Kalangwa yo libela hey, Oh zame wa mulingwa Konduite na ngana mondo Ezala videla yo Zela na ngai toni bambiche Zame ama ya mulingwa Kotika ngai tena samwa Elonga nangai na komo ya Yezue Etambrisa nga tudroa Tie panayo Zambe nangai ya bolingo Zambe nangai ya kae Nako bonde na yo Nako kumisa yo Zambe nangai ya bolingo Seigneur mon Dieu, je te loue et je te bénis, Seigneur. Tu es mon libérateur, tu es mon sauveur. Je t'adore, je t'aime, mon Dieu, mon roi. Say oh